พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าตนกำลังนั่งอยู่ในที่นี้ไม่ได้ไปที่อื่นเมื่อกายอยู่ที่นี้ก็ขอให้จิตใจอยู่กับกายนี้ให้ตั้งสตินึกคิดอย่างนี้ก่อนอื่นไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวก็มันก็จะลืมตัวไปจะส่งคิดไปทางอื่นโน่นกายนั่งอยู่ที่นี้นั่นชื่อว่าไม่ใช่ภาวนาคำว่าภาวนามันต้องทำความรู้กายรู้ใจอยู่เสมออันนั้นจึงเรียกว่าภาวนาเมื่อเราตั้งสติกำหนดกายกำหนดใจได้อย่างว่านี่แล้วก็เพ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เรียกว่าเราขยับสติเข้าไปเลื่อนสติเข้าไปให้มันใกล้กับจิตเรื่อยๆไปเพราะว่าจิตนี้ถ้าขาดสติเสียแล้วมันจะมียอมตั้งอยู่ได้พอชั่ววินาทีหนึ่งการที่มันตั้งอยู่ได้อาศัยสติสัมปชัญญะเนี่ยประคับประคองไว้เท่านั้นเองดังนั้นน่ะทุกคนให้พากันรู้จักความหมายของการภาวนาถ้าไม่รู้จักความหมายหรือไม่รู้จักเป้าหมายดังว่ามานี่มันก็ภาวนาไม่เป็นจิตก็รวมลงไม่ได้ดังนั้นให้พึงเข้าใจไอ้จิตมันจะรวมลงได้ก็อาศัยสติเพ่งกำหนดจิตนั้นไว้ไม่ยอมให้มันคิดไปทางอื่นเมื่อจิตไม่มีโอกาสจะไปคิดไปทางอื่นเพราะสติเป็นผู้ควบคุมอยู่เช่นนี้มันก็ค่อยสงบตัวลงสงบตัวลงไปโดยลำดับจนถึงปกติจิตต้นธรรมนี้นะปกติจิตมันก็มีแต่ความรู้อันเดียวกับสติเท่านั้นแล้วเป็นความรู้ที่ละเอียดกว่าเดิมแล้วก็เบานี่มันก็เบาสิเมื่อจิตมันวางอารมณ์ต่างๆแล้วเหมือนอย่างจิตที่มันยึดมั่นในอารมณ์ไว้ก็เหมือนอย่างบุคคลแบกไม้อยู่บนบ่านั่นน่ะมันก็หนักไปอยู่นั่นแหละคันพอทิ้งไม้นั้นจากบ่าลงสู่พื้นดินเสียแล้วก็เบาบ่าไปเลยจิตนี่ก็เช่นนั้นแหละเพื่อปล่อยวางอารมณ์ภายนอกอะไรต่ออะไรได้หมดเสียแล้วอย่างนี้ก็เบาเวลายังยึดถืออยู่นั้นมันหนักน่วงอึดอัดคอยแต่กิเลสจะปรุงแต่งให้คิดส่งสายออกไปเท่านั้นเองเนี่ยเพราะว่าจิตใจมันยึดอารมณ์ต่างๆไว้มันก็เป็นเหตุให้ปรุงแต่งไปตามอารมณ์นั้นๆบัดนี้เรามาฝึกห้ามจิตไม่ให้มันปรุงแต่งอารมณ์ไม่ให้มันยึดมั่นอารมณ์ภายนอกต่างๆไว้อารมณ์ที่เป็นอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ดีอารมณ์ที่เป็นอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงก็ไม่ควรคำนึงหาเพราะว่ามันยังไม่ได้ไม่ถึงมันไม่แน่นอนไม่ควรจะไปคาดคะเน น่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าไปมุ่งคาดการล่วงหน้าอยู่นั้นเวลามันไม่เป็นไปตามใจหวังก็เป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าไปนึกถึงเรื่องอดีตที่ร่วงมาแล้วเป็นอารมณ์ถ้าบังเอิญไปเจอเรื่องมันผิดหวังต่างๆเข้าไปเกิดทุกข์โทมนัสใจอย่างนี้ถ้านึกเรื่องอดีตเกินไปเจอเรื่องรักเรื่องใคร่เข้าความรักความใคร่มันก็เกิดขึ้นมาเผาจิตใจให้เราร้อนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พยายามสะกดจิตสำรวมจิตไว้ในปัจจุบันอย่าไปหลงคิดแส่สายไปในอดีตอนาคตมันไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านวุ่นวายเนี่ยการฝึกจิตเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นการดีเป็นการงานที่ดีเยี่ยมเพราะว่าเมื่อจิตใจดีแล้วมันก็ทำความดีได้ทุกอย่างไปเลยทำความเจริญให้แก่ตนและผู้อื่นได้ถ้าไม่ฝึกใจเนี่ยถ้าใจไม่ดีตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆแล้วมันทำความดีอะไรก็ไม่ได้จะไปนำตนและผู้อื่นให้พ้นทุกข์ไปก็ไม่ได้เนี่ยจึงว่าการงานใดมันจึงไม่วิเศษเท่างานอบรมจิตฝึกฝนจิตตัวเองให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ปล่อยปละละเลยจิตใจตัวเองไปไหนก็กำกับมีสติระลึกเข้ามาหากายหาจิตมารู้แจ้งในจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตมันตั้งมั่นอยู่ด้วยดีมันไม่รอแหละไม่เลวไหลไปทางอื่นมันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้นะก็รู้ถ้าจิตพุ่งซ่านเลื่อนลอยก็รู้เมื่อเราทวนกระแสเข้ามาภายในเมื่อรู้ว่าจิตพุ่งซ่านเลื่อนลอยก็จะได้พยายามเพ่งลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตมันหยุดนิ่งหยุดคิดหยุดนึกส่งสายไปในที่ต่างๆความรู้นี่แหละนะว่าสำคัญน่ะความรู้ตัวเองเนี่ยถ้าไม่รู้ตัวเองแล้วก็ตัวเองเป็นยังไงก็รู้ไม่ได้ตัวเองมีนิสัยชั่วหรือนิสัยดีมีมานะกระด้างกระเดืองอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เลยประพฤติไปตามนิสัยใจคอที่ไม่ดีไม่งามต่างๆหมดนั่นนี่แหละคนเราที่มันจะแสดงความชั่วออกมาบ่อยๆได้ก็เพราะใจมันไปยึดเอาเรื่องชั่วไว้ภายในมันจึงแสดงออกมาภายนอกมันไม่รู้ตัวว่าตนยึดเอาความชั่วไว้ก็ไม่รู้ตัวนี่นะไม่รู้ว่าความชั่วเหล่านี้มันจะนำตนให้เป็นคนชั่วในการต่อไปมันนึกไม่ได้ดังนั้นมันจึงพูดชั่วทำชั่วไปตามอารมณ์ของจิตที่ยึดถือเอาไว้จึงได้กลายเป็นคนชั่วไปนี่นะอย่าไปโทษคนอื่นเมื่อตนเหลวไหลลงไปแล้วนะว่าคนนั้นนะมายั่วให้เราโกรธให้เราเสียใจอะไรต่ออะไรอย่าไปโทษคนอื่นต้องโทษตัวเองตัวเองไปยึดถือเอาเรื่องชั่วภายนอกเข้ามาจากคนอื่น มันถึงได้เดือดร้อนแต่ถ้าตนรู้ว่าคนพวกนี้มันทำชั่วพูดชั่วมันมีความชั่วอยู่ในตัวอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ยึดถือเอากรรมชั่วที่เขาแสดงออกมาทางกายทางวาจานั้นไม่ยึดถือเอาด้วยความโกรธด้วยความไม่พอใจอะไรต่างๆพวกนี้นะปล่อยให้มันดับไปตามเรื่องของมันตนก็ไม่ได้รับความชั่วจากคนนั้นตนมีคุณความดีอย่างไรก็ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีอย่างนั้นคนส่วนมากนะมักจะเป็นอย่างว่านี่แหละให้พากันเข้าใจเหตุที่จะเป็นทุกข์เดือดร้อนจะทะเลาะวิวาทกันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนนะก็เพราะจิตใจของคนผู้นั้นน่ะมันไม่อยู่ภายในมันไม่ตั้งลงในปัจจุบันมันคอยแต่จะรับอารมณ์ภายนอกอยู่อย่างนั้นคอยจะแสหาแต่เรื่องบางคนเป็นอย่างนั้นนิสัยจิตใจพอเห็นผู้ใดแสดงกิริยาอะไรต่อตนนิดหน่อยเท่านั้นก็หาว่าเขาอิจฉาเบียดเบียนตนเข้าไปแล้วหาว่าเขาดูถูกดูหมิ่นตนอันนี้ก็หาเรื่องขึ้นก็เลยเป็นเรื่องโต้เถียงกันไปคนใจไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในเป็นอย่างนั้นนี่ว่าแต่ใครแสดงอาการกิริยายังไงใครพูดซุบซิบกันอยู่ที่ไหนก็ว่าแต่เขานินทาตัวเราเองอยู่อย่างนั้นเมื่อเช่นนี้ก็จึงหาโอกาสต่อว่าต่อค้านเขาไปมันจะเกิดเรื่องขึ้น แต่ถ้าหากว่าผู้ใดเห็นโทษแห่งการยึดเอาอารมณ์เอาเรื่องชั่วของคนอื่นมาเป็นอารมณ์ว่ามันเป็นไปเพื่อความเศร้าหมองของจิตมันเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถือเอาใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ใครจะสรรเสริญหรือนินทาแล้วก็แล้วแต่เราก็สอนใจของตัวเองให้ปรงให้วางแต่ไว้แต่เนิ่นๆได้ขันธ์ห้านี่อ้าวใครจะสรรเสริญใครจะนินทาก็แล้วแต่เถอะเราจะไม่หวงเลยเพราะหวงไว้ได้ก็ไม่ใช่ว่ามันยั่งยืนไปตลอดกาลหวงอย่างไรมันก็แปรปรวนอยู่นั่นแหละในที่สุดมันก็แตกดับแล้วการหวงไว้เช่นนั้นมันเป็นทุกข์หลายมันก่อให้เกิดกิเลสนานาประการอย่างนี้ก็เตือนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็หยุดยั้งได้มันก็สำรวมจิตที่อยู่ภายในไม่ส่งออกไปรับอารมณ์ภายนอกแม้จะหูจะได้ยินอยู่ก็ตามเมื่อจิตไม่ยึดถือเอาแล้วมันก็ดับไปเองรูปต่างๆเสียงต่างๆที่มาผ่านทางตาทางหูเป็นต้นนั้นก็ดับไปเองเพราะว่าจิตไม่ยึดถือห้ามจิตได้เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องพยายามห้ามจิตของตนให้มันได้การทำสมาธิเราไปทำใจจะสงบเวลานั่งสมาธิอยู่เท่านั้นพอออกจากสมาธิแล้วก็ปล่อยใจไปตามอารมณ์ไม่ควบคุมอย่างนี้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าบางคนน่ะเป็นนักภาวนาแท้ๆนะเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาเดือดร้อนนะแสดงบทบาทที่ไม่ดีออกมาเลยอย่างนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยการภาวนาแบบนั้นนะเพราะไม่ตามรักษาจิตแม้ออกจากสมาธิมาแล้วท่านก็ต้องสอนให้ตามรักษาจิตที่เราฝึกให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมต่างๆนั้นให้ได้ แล้วก็พยายามประคองจิตให้มั่นอยู่นั่นในอิริยาบถทั้งสี่อย่างนี้จึงเรียกว่าผู้ภาวนาเป็นผู้รักษาสมาธิไว้ได้มันต้องให้เข้าใจถ้ารู้ว่าจิตของตนยังไม่มั่นคงพอยังหวั่นไหวต่ออารมณ์ที่กระทบกระทั่งมาอยู่ตนก็จะได้พยายามกระชับสติมันเข้มแข็งเข้าไปเพ่งจิตนี้เข้าไปให้มันหนักแน่นลงจิตจะสงบจะหนักแน่นลงได้ก็เพราะอาศัยการที่ตั้งสติเพ่งอยู่ภายในสะกดจิตนั้นไว้อย่าให้มันคิดพุ่งออกไปข้างนอกพอได้รู้ตัวว่าจิตของตนไม่มั่นคงก็ต้องขยับความเพียรเข้าเพ่งพินิจเข้าไปไม่เฉพาะแต่นั่งภาวนาแม้จะยืนเดินนั่งนอนอะไรเราก็กำหนดเพ่งจิตอยู่อย่างนั้นหมายความว่าเพ่งเข้าไปกรวดดูจิตตัวเองในขณะนี้จิตเป็นยังไงอ่ะมันตั้งมั่นอยู่ด้วยดีหรือมันวอกแวกก็มันเพ่งมันกรวดอยู่อย่างนี้นะเมื่อทำอยู่นี้มันก็รู้ความเคลื่อนไหวของจิตแหละธรรมดาจิตที่ยังละกิเลสไม่หมดเนี่ยเราจะไปไว้ใจไม่ได้ต้องระมัดระวังอยู่เสมออย่างนั้นพอเผลอหน่อยหนึ่งกิเลสมันก็มาผลักดันจิตใจให้เลื่อนลอยไปเสียอย่างนี้นะถ้าไม่เผลอมีสติควบคุมโยกิเลสมันก็ผลักดันจิตให้เลื่อนลอยไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะฉะนั้นให้พากันใส่ใจเรื่องการฝึกจิตนี้ให้มากมากการฝึกจิตนี่แหละเป็นการงานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่างสูงทีเดียวเหมือนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ฝึกจิตของพระองค์ให้ได้ดีแล้วอย่างนี้นะพระองค์ก็ไม่มีทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วก็ทรงเผยแผ่ความรู้อันนั้นให้แก่บุคคลผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารได้ฟังแล้วจำเอาไปพฤติประพฤติปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติถูกทางก็หลุดพ้นจากทุกข์ไปตามพระองค์ได้เป็นจำนวนมากๆในครั้งพุทธกาลถ้าหากว่าพระองค์ฝึกจิตนี้ให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองไม่ได้พระองค์จะไปสอนใครให้เขาเชื่อให้เขาปฏิบัติตามไม่บรรลุมรรคผลได้ไม่มีทางจะเป็นไปได้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อพระองค์ฝึกพระองค์จนได้ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เห็นแจ้งซึ่งพระนิพพานเมื่อพระองค์แสดงธรรมสอนคนผู้มีบุญวาสนาอย่างนี้ก็สามารถบรรลุได้รู้ได้เห็นตามได้นั่นแหละถึงว่าการฝึกจิตเนี่ยจึงว่าเป็นการงานที่ยอดเยี่ยมกว่าการงานทั้งหมดในโลกให้เข้าใจกันดังนั้นทุกคนให้เข้าใจว่าในการงานใดๆที่เรากำลังทำอยู่ถ้าหากว่าจิตใจมันจะเสื่อมจากความสงบระงับจากคุณธรรมแล้วเราต้องวกมาฝึกจิตนี้แม้การงานอื่นนั้นจะบกพร่องไปบ้างก็แล้วแต่มันเราต้องพยายามฝึกจิตนี้ให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงให้ได้เสียก่อนแล้วจึงทำการงานภายอื่นๆต่อไปต้องให้จำกัดลงอย่างนี้ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่าไปมองเห็น การงานอย่างอื่นนั้นว่าสำคัญกว่างานรักษาจิตสำรวมจิตอันนี้ได้ชื่อว่าไปเห็นผิดไปถ้าไปเห็นการงานอื่นว่าสำคัญกว่าการฝึกฝนจิตใจนี่นะมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าผู้ที่จะพ้นทุกข์นั้นก็คือจิตดวงเดียวนี้เองไม่ใช่ใครจะพ้นนะร่างกายมันก็แตกดับทำลายอยู่บนพื้นดินอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วมันจะพ้นไปไหนร่างกายอันที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะพ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารอันนั้นก็หมายเอาดวงจิตดวงเดียวนี้เองไม่ใช่อื่นไกลให้เข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จึงเป็นเครื่องแสดงให้เห็นแล้วว่าการฝึกฝนจิตนี่นะนับว่าสำคัญยิ่งทีเดียวผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วตั้งอกตั้งใจฝึกจิตใจตัวเองไปไม่ท้อไม่ถอยก็มีหวังที่จะพ้นทุกข์ไปได้แต่ขอให้พ้นจากอบายภูมิทั้งสี่นี้ไปก่อนก็ยังดีโขอยู่แล้วหมายความว่าเมื่อตายไปแล้วขอจะได้ไปตกนรกอย่าไปเป็นเปรตอย่าไปเกิดเป็นอสุรกายอย่าไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ก็นับว่าเป็นคุณสมบัติอันดีขั้นหนึ่งแล้วนี่เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันนะที่รับรองได้ 100% ว่าตายแล้วจะไม่ไปตกนรกเป็นต้นดังกล่าวมานี่มีแต่พระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปเท่านั้นเองแต่ต่ำจากพระโสดาบันลงมารับรองไม่ได้เพราะว่าใจของคนธรรมดาสามัญไม่แน่นอนนะบางทีทำบุญกุศลมาโดยลำดับแล้วพอถึงจวนจะสิ้นสีบทำลายขันเกิดไปจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวด้วยเรื่องอะไรอันใดหนึ่งไปยึดเอามาเกิดทุกข์โทมนัสในใจเหมือนอย่างท่านเล่าประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นทำบุญมามากมายสร้างวิหารทั้ง 84,000 ห้องเที่ยวอัญเชิญพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ในพระเจในพระวิหาร 84,000 ห้องนั้นน่ะแล้วทำบุญฉลองอยู่ตั้ง7ปี7เดือน7วันเสร็จแล้วแถมยังเอาสำลีซุปน้ำมันพันกายนี่เข้าไปแล้วจุดไฟเผาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไฟไม่ต้องระคายผิวหนังแม้แต่น้อยเลยอย่างนี้พระองค์ได้ทำความดีได้เสียสละร่างกายสังขารบูชาพระรัตนตรัยถึงปานนั้นแหละแล้วเมื่อเวลาจวนจะสิ้นสีบทำลายขันธ์ได้ยินได้ฟังเสนาอมาตย์ปรึกษาหาหรือปรารภกันว่าพระราชาพระองค์นี้ใช้จ่ายพระราชทรัพย์ทำบุญให้ทานไปมากมายกายกองเงินในท้องพระคลังก็ลอยหล่อลงพอได้ยินอย่างนั้นก็เกิดทุกโทมนัสในพระทัยจะลงโทษอะไรพวกนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าตนหมดอิสรภาพแล้วหมดอำนาจแล้วมีแต่ลมหายใจขมแวอยู่เท่านั้นเองพอตายลงไปก็ยังได้ไปเกิดเป็นงูเหลือมเอาหางเกี่ยวกิ่งไม้แล้วตัวก็ดำลงไปในน้ำกินปลาอยู่อย่างนั้นลูกชายพระมหินทเถระท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเข้าฌานแล้วพิจารณาดูพระบิดาจึงได้รู้ว่าพระบิดานั้นสวรรคตแล้วได้ไปเกิดเป็นงูเหลือม ท่านจึงเข้าฌานเหาะไปแสดงตัวให้งูเหลือมได้เห็นแล้วแจ้งว่าอาตมานี่เนี่ยเป็นบุตรของมหาบพิตรที่มาทางนี้ก็มาตักเตือนมหาบพิตรให้ระลึกถึงบุญกุศลคุณพระรัตนกรัยที่ตนกระทำบำเพ็ญมาพระองค์ทรงบำเพ็ญกุศลมามากมายแต่มาเผลอสติในเวลาจวนจะสิ้นสีบทำลายขันเหตุดังนั้นจึงได้มาเกิดเป็นงูเหลือมอยู่เนี่ยเมื่อได้รับคำตักเตือนอย่างนั้นงูเหลือมระลึกถึงบุญกุศลที่ตนได้กระทำบำเพ็ญทนุบำรุงพระพุทธศาสนามามากมายอย่างนั้นบุญกุศลเกิดขึ้นในจิตใจตายจากงูเหลือมมาแล้วก็จึงได้ไปเกิดสวรรค์นี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าอันบุคคลเนี่ยถึงจะทำความดีมากมายยังไงแต่ความดีอันพิเศษไม่ทำการควบคุมจิตรักษาจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่นะปล่อยปละละเลยไปอย่างนี้นะมันก็ทำให้จิตใจนี่ไปเที่ยวยึดไปเที่ยวถือสิ่งต่างๆภายนอกที่ตนห่วงใยที่ตนเคยยึดถือมานั่นแหละมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้บางทีมันยึดถืออารมณ์ไม่พอใจกับบุคคลดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละกับบุคคลอื่นกรรมนั่นมันก็เลยนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่มากกรรมไม่หนักเท่าไหร่ไม่ถึงกับว่าได้ไปนรกนี่พากันนึกถึงเรื่องราวอันนี้มาเตือนใจของตนเสมอเผื่อว่าตนจะไม่ได้ประมาทจะได้ตามรักษาจิตอันนี้ตามรักษาความรู้ความเห็นที่มันถูกทางแล้วนี่อย่าให้มันเสื่อมก็เห็นอย่างไรจึงจะถูกทางสายกลางก็เห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เมื่อเห็นชัดอย่างนี้จิตมันก็เป็นกลางต่อสรรพสิ่งทั้งปวงได้พอเห็นว่าไม่ใช่ของเรานี่อะไรก็ดีเมื่อมันเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันจะไปยินดียินร้ายทำไมล่ะเนี่ยมันก็วางจิตเป็นกลางลงต่อทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหยาบทั้งปานกลางทั้งละเอียดประณีตต่างๆในโลกนี้นะเราตามรู้ตามเห็นว่าล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นจะเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปต่างๆที่ไม่มีวิญญาณครองมีรูปต้นไม้เป็นต้นเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายก็อาศัยรูปนี้แหละเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อเห็นแจ้งในรูปนี้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วก็บรรดาเสียงทั้งหลายกลิ่นทั้งหลายรสทั้งหลายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหลายมันก็ไม่ใช่ของตัวของตนเหมือนกันมันก็ทำจิตให้เป็นกลางต่อธรรมชาติต่างๆดังกล่าวมานี้ได้อันนี้แหละจึงจะเป็นทางพ้นทุกข์ไปได้ขอให้พากันเข้าใจดังแสดงมา